odpowiedzialny. Polpharma. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O tym, jakim powinien być Rzecznik Praw Obywatelskich, rozmawiali goście Śniadania w Trójce. 5000 wolontariuszy uczestniczy w finale operacji Czysta Rzeka. Władze Rosji chcą zdelegalizować opozycję skupioną wokół Aleksieja Nawalnego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich pozwalająca pełnić funkcję po wygaśnięciu 5-letniej kadencji jest niezgodna z konstytucją. Kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu. Po orzeczeniu Trybunału Adam Bodnar będzie mógł sprawować obowiązki przez maksymalnie 3 miesiące. W czwartek większość posłów poparła kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na to stanowisko. Sejm wybiera rzecznika za zgodą Senatu. O tym, jaki powinien być nowy rzecznik, rozmawiali w trzecim programie Polskiego Radia Politycy. Jarosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości. Powinien być człowiekiem szczególnie wrażliwym na tematykę, którą powinien się zajmować. Powinien być też praktykiem, doświadczonym w tej materii, na przykład osobą, która w poprzedniej działalności właśnie wspierała różne osoby wykluczone, pokrzywdzone, dobijające się sprawiedliwości. Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Rzecznik, który będzie dostrzegał, że nie ma podziałów politycznych w jego urzędzie, tylko będzie szukał takiego wyjścia z sporu politycznego, który odsunie go od tego, co się dzieje w parlamencie. To jest pierwsza sprawa. Druga to odpowiedź na wszystkie, ale to podkreślam, wszystkie wpływające skargi. Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta. Rzecznik powinien oczywiście być osobą, która łączy w sobie możliwość dialogu ze wszystkimi środowiskami politycznymi, ale przede wszystkim możliwość dialogu i odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony obywateli. Senat zajmie się powołaniem nowego rzecznika na posiedzeniu rozpoczynającym się 12 maja. Dziś finał operacji Czysta Rzeka. W całym kraju zarejestrowano ponad 200 sztabów, 4700 wolontariuszy i 350 miejsc, które chcą uporządkować, mówi Łukasz Wenda ze sztabów Doliny Zielawy na Lubelszczyźnie. No i więcej to jest puszek, butelek, ale w ostatnich 2-3 latach to jest folii bardzo dużo. Z pól, z łąk, z nawozów, z bel, z ogrodów nawet, w samej rzece. Do tego dochodzą brzegi, ale też i drogi dojazdowe do rzeki Zielawy i drogi, które prowadzą przez lasy. I w tych lasach jest najwięcej śmieci. Czasami są takie nawet wręcz wysypiska śmieci, gdzie to jest też bardzo przykre, poza takimi śmieciami, które da się ręcznie wybrać, kopią ziemię i nieczystości rurami do rzeki. Ogólnopolskie sprzątanie rzek rozpoczęło się w drugiej połowie marca. Zebrano już około 30 ton śmieci. Władze Rosji podjęły próbę delegalizacji opozycji, alarmują obrońcy praw człowieka. Moskiewska prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o uznanie organizacji związanych z Aleksiejem Nawalnym za ekstremistyczne. Niezależny publicysta Siergiej Parchomienko porównuje politykę władz współczesnej Rosji do totalitarnych reżimów XX wieku. Moskiewska prokuratura chce, aby sąd zdelegalizował i uznał za niebezpieczne Fundację Walki z Korupcją, regionalne sztaby Aleksieja Nawalnego i Fundację Ochrony Praw Obywateli. Według moskiewskich prokuratorów Aleksiej Nawalny poprzez stworzone przez siebie organizacje chce obalić władzę, wykorzystując scenariusz kolorowej rewolucji. Współpracownicy lidera opozycji związali prokuratorski wniosek z wrześniowymi wyborami parlamentarnymi i przygotowywaną w najbliższych dniach akcją protestacyjną opozycji. Portal Meduza zwrócił uwagę, że w przypadku uznania przez sąd organizacji Aleksieja Nawalnego za ekstremistyczne, każdy, kto będzie miał z nimi jakikolwiek związek, zostanie uznany za potencjalnego przestępcę. Dodatkowo wszyscy ci ludzie mogą zostać wpisani przez rosyjski nadzór finansowy na listę ekstremistów i terrorystów, co oznacza przejęcie kontroli nad ich finansami przez państwo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A propos przejęcia kontroli nad finansami, przed nowymi metodami oszustów ostrzega szczecińska skarbówka. W SMS-ie przestępcy sugerują, że jego nadawcą jest Ministerstwo Finansów lub Urząd Skarbowy, mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej. Odbiorcy są wzywani do zapłacenia 10-złotowego mandatu karnego. Informowani są o tym, że przy niezapłaceniu sprawa trafi do sądu i SMS taki zawiera link. Przestrzegamy, aby w ten link nie wchodzić, nie odbierać i nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest to zorganizowana kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzenie naszych środków finansowych. Można tak stracić wszystkie pieniądze z konta. Małgorzata Brzoza podkreśla, że Ministerstwo Finansów ani Urzędy Skarbowe nie wysyłają informacji SMS-em. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ti te darás tu cuenta que si te engañan duele. Allá. Traicionera, cobarde, mentirosa, pero cómo te quiero. Dzień dobry. Piosenka na zagajenie tematu. Jora raz, będziesz łkać, za swoje zdrady odpowiesz. Nie, nie przede mną, przed Bogiem, traicionera, mentirosa, kobarde. No, wyzywał ją. Tematem dzisiejszej audycji smutek i łzy. Smutek bywa u każdego. Na każdego z nas przychodzi. W dodatku przychodzi sam z siebie. Nieproszony. Jedni sobie z nim radzą, inni nie. Moja rada jest taka, nie uciekaj, od smutku nie uciekniesz, a jak będziesz próbował, to po drodze jeszcze w coś wpadniesz, w wódkę. Nie uciekaj przed smutkiem. On przynosi pożytki. Najpierw taka piosenka, w której nie ma wykrętów. Pieśń pogrzebowa, ale z przesłaniem. Nalię Jorę. Niech nikt nie ryczy. był fragment testamentu odziany w pieśń pogrzebową. Nadie llore, czyli nikt nie płacze. Yo no quiero que nadie llore. Nie chcę, żeby ktoś nad moim grobem łzy ronił, bo przecież odszedłem do świata szczęśliwości. Oni tam gdzie panuje klimat podzwrotnikowy, zgodny z tytułem tej audycji, oni tam oswoili żale i śmierć i sobie z nimi lepiej radzą od nas. Na przykład nie próbują udźwignąć smutku. Uważają, że i tak się nie udźwignie. A poza tym smutek przynosi pożytki. Łzy, zgryzoty, żale, wszystko to przynosi pożytki duchowe, a więc nie dźwigają smutku, nie próbują sobie z nim poradzić, tylko się w nim rozpływają. Pozwalają, żeby ich opanował, zawładnął nimi na czas jakiś, a potem odpłynął. I to wszystko dzieje się w klimacie podzwrotnikowym dużo szybciej niż u nas. A poza tym tam smutek jest zawsze zmieszany ze śmiechem. Ryje i dziora. Śmiej się i płacz. Płacz przez łzy. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. ryje i dziora. Płacz i ze śmiechu rycz jednocześnie. To potrafią Latynosi zrobić. Białemu człowiekowi nie idzie z czymś takim. No bo oni mają rzeczywiście filozofię taką, na przykład. Urwało mi nogę, ale tylko jedną i nadal skakać mogę. I śpiewają właśnie w tym stylu piosenki. Z tym, że to wszystko dotyczy smuteczków indywidualnych. Coś się komuś w życiu przydarzyło, coś się nie powiodło. A są smutki zbyt ciężkie na jednego. Smutek, który trzeba podzielić z bliźnim. Smutek, który jednoczy, wrzuca w ramiona, solidaryzuje. Smutek tak głęboki, że zasypuje przepaści między ludźmi, którzy nie chcieli się wcześniej znać. Takim smutkiem wielkim, który podzielić trzeba było, był 11 września i znalazłem piosenkę, która zaprezentowana w innym kontekście mogłaby się wydawać taka, bo my nie lubimy smutków dzielić. No taka troszkę, no może niezręczna, albo właściwie po co o tym śpiewać, jakoś tak w ogóle głupio się czymś takim dzielić w momencie, kiedy człowiek jest niewzruszony. A zatem proszę zamknąć oczy i przypomnieć sobie własne przeżycia z 11 września, kiedy waliły się te dwie wieże w Nowym Jorku. Jak sobie człowiek odtworzy tamten czas, własny smutek i przerażenie, to ta piosenka trafia w sedno. 11 września. Tam nikogo z bliskich, nikogo, kogo choćbym znał. Widziałem tylko w telewizji, a jednak sercem byłem tam. Nie wiem, nie powiem ci dlaczego. Poczułem z nimi coś wspólnego. Może to winny polski wrzesień i dusza skłonna do uniesień, żeby pozostać Polakami. Wciąż przepływamy oceany, wiara, co szła przez pokolenia, że jedno niebo, jedna ziemia. To czym nas matki Polki karmią, ta prosta ludzka solidarność. Nie lubię tych w czerwonych szelkach i drażni mnie przekupniów wrzask. To miasto, które jest jak giełda, zwierzami co sięgał gwiazd. Lecz od tego dnia wrześniowego wciąż czuję z nim coś wspólnego. Może to winny polski wrzesień i dusza skłonna do uniesień, żeby pozostać Polakami. Wciąż przepływamy oceany, wiara, co szła przez pokolenia, że jedno niebo, jedna ziemia. To czym nas matki Polki karmią, ta prosta ludzka solidarność. I dusza skłonna do uniesień, żeby pozostać Polakami. Wciąż przepływamy oceany, wiara, co szła przez pokolenia, że jedno niebo, jedna ziemia. To czym nas matki Polki karmią, ta prosta ludzka solidarność. Nie miałem tam nikogo z bliskich, nikogo, kogo choćbym znał. Widziałem tylko w telewizji, a jednak sercem byłem tam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 września. Cezary Makiewicz. Mam trzy jego piosenki, które mnie zawsze smucą do gęsiej skórki i trzy, które zawsze cieszą do uśmiechu. To doskonały wynik, a jak na polskiego wykonawcę, to wyjątkowo doskonały wynik w moim przypadku. No to w takim razie odrobinę o sobie. Jestem facet, tak? U faceta źródła smutku no, są ograniczone, bo u kobiet to jest szeroki wachlarz, paleta, a nawet organy. Natomiast u mężczyzny, mężczyzna jest prosty. Jeżeli mielibyśmy przy przenośni organowej pozostać, to mężczyzna jest jak jedna piszczałka. U faceta źródłem smutku jest zawsze baba. No to proszę bardzo, baba. Duszę bije, baba, baba, serce gnije, baba, baba, On wyje, baba, baba, nie żyje, baba, baba i pije, baba, baba, wszystko baba, baba. I Celia Cruz, która jest baba, ale ma przynajmniej męski głos, śpiewa, no jest też amargo. To jest przekaz podzwrotnikowy na takie smutki. A szczególnie na pije, baba, baba. No jest też amargo, nie bądź zgorzkniały. A co to? Co to twoja sytuacja uważasz wyjątkowa jest? Ona jest normalna, przyjacielu. Siempre me preguntan por qué digo tanto azúcar. Y es que en la vida, señores, azuquita te la endulza. Y hay otro que dicen, Salia, yo no la puedo tomar. Pues te tomas poquitico que te va a endulzar igual. ¡Azúcar! No estés amargado. ¡Otra vez! No estés amargado. No estés amargado. No, no estés amargado. Siempre te lo digo. No estés amargado. Ay, no te amargues. Si te miras al espejo y no te ves nada guapo, cógete una manta, primo, y tápate la cara un rato. Si cuando tú te desmantes la cara tiene igual, entonces vuelve a taparla y no te la quites más. No estés amargado. Ay, no estés amargado. No estés amargado. No estés amargado. No, no estés amargado. No estés amargado. Pero qué rico. No estés amargado, no, no estés amargado. Si un día te levantas triste, tiene fácil solución. Ahí date la media vuelta y métete en el colchón. No hay que levantarse triste, es malo para la salud. Hazle caso a esta negrita, tu negrita Celia Cruz. ¡Azúcar! Comida de mamá y un abracito latino. Si lloras ponte a reír, ríete si está llorando, porque esta vida, mi gente, prontito se va pasando. Podzwrotnikowa rada i filozofia. No na przykład, obudziłeś się smutny? Nie wstawaj z łóżka, niedobrze jest wstawać smutnym. Leż, aż ci przejdzie. Prześpij smutek albo dziera. Dziera, za chwilę Julio piękny, Iglesias zaśpiewa. Dziera, olej. Idź w miasto, ruszaj w drogę, ruszaj w Polskę, zmień otoczenie, kolegów zmień, zwyczaje, rutyny wszystkie. Mieszkanie swoje wyczyść z artefaktów po niej. Albo dziera, wyjdź, trzepnij drzwiami i zacznij nowe życie całkiem gdzie indziej. Tylko tak trzepnij, żeby wypadły. Cuando la suerte que es gris, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamales, buscando ese mal que te haga morfar. Diferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Muerda un dolor. Piękne sformułowanie. Gryzie, tak jak pies w łydkę, jakiś ból wewnętrzny. Muerda un dolor. I co na to? Gira, naprzód, maszeruj, chłopie. W życiu są gorsze rzeczy. Mógłbyś na przykład nie mieć na czym maszerować, tak? Tylko musiałbyś na wózeczku jechać. Oceń swoje życie z tej perspektywy. Tacy są Latynosi, naprawdę. No na przykład ten tutaj. Wyspiarz z Wysp Szczęśliwych Karaibskich. Ain't got no home, zaśpiewa, że nie ma domu. Kompletnie bezdomny człowiek, proszę sobie przymknąć oczy i wyobrazić własną sytuację, taką, że państwo nie mają kompletnie domu, rodziny, znajomych, dokąd pójść. I co wtedy? No, wtedy smutek ogarnia. Chyba, że się jest na tropikalnej wyspie i można ruszyć po plaży. To może nawet lepiej nie mieć domu, bo jak człowiek ma dom, to stoi przy nim, siedzi, pilnuje, sprząta, a tak... Gira po prostu. Ooh, ain't got no home, or no place to roam. Ain't got no home, or no place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Ooh.

Fajne było? Simpatico, tak się nazywa ta płyta. Słuchali państwo country, dodam, z przekory nabytej, bo wrodzonej nie ma. Śpiewała Suzy Boggess, a grał Chet Atkins. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Gdyby państwo chcieli w sprawie tej muzyki kierować jakieś listy, to nie do mnie, proszę, tylko podania do dyrekcji mailem. Ja natomiast skupiam teraz uwagę całą swoją na filozofii smutku. Smutek to początek, this is the beginning. Nie skupiaj się na sobie, to złe. Skup się na tym, co przed tobą, a nie za tobą. No na przykład, Jimmy Buffett, przyjaciel serca mego, śpiewa. Skarbówka zabrała wszystko. I jacht, i dom. Został mi tylko hamak pod palmą. Sporo wolnego czasu, grupa przyjaciół, no i mam jeszcze to słoneczne popołudnie. Sunny afternoon. The tax man's taken all my dough and left me in this stately home. Blazing on a sunny afternoon. And I can't even sail my yacht. He's taken everything I've got. All I've got's this sunny afternoon. In the summertime. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime. My girlfriend's run off with my car, gone back to her ma and pa, telling tales of parrot heads and parties. Now I'm just sitting here, sipping on this ice cold beer, blazing on a sunny afternoon. In the summertime. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. I love to live so pleasantly, live this life of luxury, gazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Somewhere where nobody knows my name. Try to keep my mouth shut. Try to go to confession at least once a week. Summertime. Somewhere preferably south of the equator, I believe.